Zo, en wat mij betreft dan mag die saxofoon ook wel weer de kast in. Klinkt allemaal heel logisch, toch? En ik wens je daarom een goede avond op deze zondagse maandagavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. En dan gaan we weer met onze maandagaflevering. Pinksterdag of geen Pinksterdag gaat gewoon door van dit programma. Maar inhoudelijk, zoals je dat van ons gewend bent, een hele hoop leuke muziekjes. Niet typisch van die Pinkstermuziekjes zoals Leen Jongewaard met zijn op zijn mooie Pinksterdag. Want een opener deur dan die kun je niet intrappen. Maar wel hele andere leuke liedjes. Ook een heel leuk Nederlands liedje van het groepje Katakat. Dat is een heel creatief groepje uit onze regio. Hoor je straks een leuk liedje van. Verder wat wetenswaardigheden. We hebben ook nog iets moois uit het Stedelijk Museum in Schiedam. Want de directeur daarvan die gaat binnenkort in de boksring. En dus hebben we Herman de Bruin daar maar eens op afgestuurd om daar wat meer over aan de weet te komen. Want onze Herman die is niet voor een kleintje vervaard, om dat maar zo te zeggen. Dus ook nog dat mooie Nederlandstalig liedje. We hebben verder ook nog onze Midas Dekkers. Hij gaat het straks hebben over een heel populair huisdier, de cavia. Het is alleen maar de vraag, ik ben heel nieuwsgierig of de cavia ook bij Midas Dekkers wel zo in de smaak valt. Of misschien ook wel andersom. En Mariska de Vries die gaat in gesprek met Patrick van Luik. Hij was vroeger een gerenommeerd sportman, maar doet tegenwoordig andere dingen. En wat dat dan allemaal precies is, nou dat hoor je dan straks wel zo rond, ja wat zal het zijn, 11:45 denk ik, met Mariska. Maar natuurlijk, zoals ik al zei, een hele hoop aardige muziek. Tweede Pinksterdag, nou vooruit dan maar. The Cathedral Song. I saw from the cathedral, you were watching me. Yes, I saw from the cathedral what I should be. So take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent basic. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all fine, stand. What would you make me do? To take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be, yes I know there must be, yes I know there must be a place to go. And you saw me from the cathedral. Well, I'm an ancient heart. Yes, you saw me from the cathedral. And here we are just falling apart. You catch me, I am tired. I want all that you are. And I saw from the cathedral, you were leaving me. Yes, I saw from the cathedral. You could not see to see, so take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Run away, lovers. Carmen en Borderline Down. En dat brengt ons up to Herman de Bruin, die hier is aangeschoven. Volgens mij gaat hij in gesprek met iemand voor wie je wel een beetje moet oppassen. Want voor je het weet, dan heb je een peut op je neus. Hoe zit dat, Herman? Als je de directeur van het Stedelijk Museum Schiedam in de uitzending hebt, Deirdre Carasso, welkom. Ja. Dan kan het ook heel gevaarlijk worden, want je gaat boksen. Ja, ik boks al. Je bokst al? Ja, ik moet nog wel veel leren hoor. Dus het is nu veiliger dan over een paar maanden. En waarom gaat een directeur van een museum, Stedelijk Museum in Schiedam, in de boksring staan? Ja, dat is wel een lang verhaal. Zal ik het helemaal vertellen? Probeer het kort te houden. Nou, ik bokste al. Maar een beetje conditieboksen in een sportschool. En toen dacht ik, ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk om in Schiedam te gaan boksen. Serieus, old school boxing. En toen ontdekte ik dat op de Lange Haven in Schiedam een hele oude boksschool zit. Boksschool De Haan. En daar ben ik toen gaan kijken. En dat is echt, als je daar binnenkomt, alsof je teruggaat in de tijd. Die plek is zo sfeervol. Bijna dat is een museum. Ja. Ja, het is een soort museum. Het is een historische plek. Echt en prachtig. En dat herkende je? Ja, ik voelde me daar meteen thuis. Dus ja, ik dacht, ik ga hier boksen. En toen ging ik gewoon boksen, 1 keer per week. Niet heel serieus. En toen ontdekte ik dat er heel veel een enorme link is tussen boksen en kunst. Heel veel kunstenaars boksen. Heel veel schrijvers boksen. Mm-hmm. En Wim de Haan, die in der tijd die boksschool heeft opgericht, maar die inmiddels is overleden, hield ook erg van kunst, van muziek en van gedichten. Dus toen had ik bedacht, ik zag in de entree van het Stedelijk Museum Schiedam een boksring vormen. Dat is een oude kapel, onze entree. Ja. En met rode kasten tot de top toe. En ik vond het zo'n mooi idee, een boksring in die kapel. Dus ik had bedacht een avond met kunst, geschiedenis en boksen. En ook om, maar toen werd ik uitgedaagd om zelf in de ring te gaan. Oh, dat had je niet verwacht? Nee, dat had ik niet verwacht. En daar heb ik toen een week heel serieus over nagedacht. En toen dacht ik, dit is mijn kans om echt te leren boksen. Met een beetje druk op de ketel. Mm-hmm. Dus ik heb ja gezegd en ik ben een half jaar in training. Ik sport 5 keer per week. 3 keer daarvan is boksen. En op 14 september treed ik in de ring tegen een kunstenares van wie we werk in de collectie hebben, Anne Wensel. En die kan ook boksen? En die kan, nou, die is het ook aan het leren. Die ook aan het leren, oh. Dus ja, en het wordt een heel weekend tijdens het Open Monumentenweekend. Ja. Met boksen in het museum en met kunst en cultuur in de boksschool. Dus samen met Boksschool De Haan organiseert het Stedelijk Museum Schiedam maar dan is er een heel weekend. In de boksschool ook van alles te beleven. In de boksschool is ook van alles te beleven. Daar is juist de kunst. En in het museum is het boksen. En is dat ook een tribute aan Wim De Haan? Ja, we noemen de boksavond in het museum de Wim De Haan Memorial. Okay. En met de opbrengst van die avond willen we de geschiedenis van de boksschool vastleggen. Is dat voor het publiek te bezien dan? Ja, ja, de kaartverkoop start 1 juli. Als ik zo de reacties beluister, is het in no time uitverkocht. En wat heel leuk is ook, ik heb met de kunstenares afgesproken, als zij wint, krijgt ze op 1 verdieping in het museum een carte blanche. En als ik win, krijg ik carte blanche in haar atelier. Dus voor ons zelf staat er ook nog iets op het spel. Ja, want dan kan je daar een soort tentoonstelling of iets inrichten. Ja, en zij bij naar ons ook. Naar je eigen ook. Idee. Ja. En andersom ook. Ja. Nog geen idee wat ik dan zou doen hoor. Maar ze is oersterk. Eerst maar eens oefenen en gaan winnen. Ja, precies. En dan zien we, dan wel, zien we wel weer verder. Dat lijkt me ook wel. Maar het is wel een bijzondere aangelegenheid om dat te doen in het museum. Ja, en wat ik er heel leuk aan vind is dat wij als Stedelijk Museum Schiedam altijd willen samenwerken met de stad. En dit is een hele mooie samenwerking, want we brengen allebei wat in. Wij brengen onze expertise in, maar de boksschool doet dat ook. Ja. Het Stedelijk Museum in Schiedam, boksen gaan ze. Deidre Carrasso gaat het doen, tenminste dat hoop je, dat denk je. Nee, dat weet je zeker. Nou, ik kan... Of trek je nog terug aan het eind? Ik kan na dit gesprek niet meer terug. Nee, je kan niet terug. Nee, dat dacht ik ook. Nou, dan wens ik je daar heel veel succes mee. Bedankt, kom me maar aanmoedigen. Ja, misschien gaat dat wel lukken. En probeer de klappen van de andere kant wat te ontwijken. Ja, nou, daar oefen ik nu hard op. Oefen je nu hard op. Ja, want het is niet zomaar wat, hè? Je bent echt driftig ermee bezig om het allemaal goed te regelen. Ja, het is echt een moeilijke sport. Het is conditioneel zwaar. En het is eigenlijk ook een soort dansen en schaken tegelijk. De boksring in. Ja. In september, 14 september, tijdens de Open Monumentendagen. Hoe het precies gaat worden, dat horen we allemaal nog. Ja. Ik wens je daar veel succes mee. Dank voor het gesprek. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi.

6 à 7 jaar is, ik kan daarover meepraten, nog slechts de gemiddelde levensduur. Tegen de tijd dat de dochter met haar eerste vriendje thuiskomt, zit menig ouder nog met haar cavia opgescheept. De oplossing van het probleem komt uit Peru, waar men al sinds de Inca's cavia's houdt. Net zo min als wij in Holland onze koeien weggooien zodra alle melk eruit is, zien ze er in Peru een been in de knaagzieke speelkameraadjes van hun kinderen te zijner tijd in de pan te mikken. Zo geniet men dubbel van zijn huisdier. De helft van alle dierlijk eiwit in het menu is er afkomstig van cavia's. Voor de huisvesting lichten de Peruanen twee tegels in de keukenvloer en graven eronder een holletje. Om te voeren hoeft men nu nog slechts het keukenafval in dat holletje te vegen, zoals een ouderwetse kapper dat met afgeknipt haar doet. En ook de bereiding van cavia's is eenvoudig. Een voorbeeld is het recept van Elva López Nieto van de Universiteit van Lima. Neem de cavia met de achterpoten in de linker en met de kop in de rechterhand. Druk met de rechterduim tegen de wervels onderaan de schedel en geef met de linkerhand een ruk aan de poten om de nek te knakken. Cavia's worden niet gevild, maar in heet water gebroeid en dan onthaard. Nadat de ingewanden eruit zijn, wordt het dier van onderkaak tot bekken gespleten en als een kadetje opengeklapt. Voor de saus à la arequipeña fruit u wat uitjes met knoflook tot ze goudbruin zijn. Kook even door met verse Spaanse pepers en wat zout. Doe er tot slot flink wat pindakaas en enkele gekookte aardappels bij en laat de opengeklapte cavia in het geheel goed gaar pruttelen. Het recept werkt ook voor kip of konijn, als u begrijpt wat ik bedoel, maar je kunt natuurlijk ook een eitje bakken. Dit is de late avond. En zo gaan we van de cavia naar de katakat. Dat is een groepje, creatief groepje uit onze regio. En ze maken elke maand een nieuw nummertje voor ons programma. En iedere maand heeft dat nummer ook als thema de maand waarin we zitten. Dus, logischerwijs, gaat het nu over de maand juni. Let maar op. Ik keek op mijn horloge en ik schrok. De tijd is zelden vrienden met de klok. Tijd laat het gebeuren, zal de gevoelens kleuren en kijkt steeds minder om in wrok. Ik weet nu dat de zomer pas begint, zodra de nacht de dag weer overwint. Ik stal jarenlang mijn tijd, geloofde in mijn eeuwigheid en liet het leven waaien in de wind. Ooit was ik een dief, maar voelde ik me vromer. Ik nam het leven. Staat nooit, grijp je kansen. Vandaag mag je gaan dansen. Ik denk maar steeds, dat maakt te veel kabaal. Ik smeer me in met zonnecrème en zalf. Naast het pasgeboren veulen en het kalf. Het leven te beminnen, het feest kan beginnen, want het jaar wordt nu een half. En ook al zeg komt het me na. Ik hang de slingers op en roep hoera. Dit is De Late Avond, met Harry Kuipers. Muziek van Enya, daar blijf je altijd vrolijk bij. Tenminste, dat vind ik dan. En zelfs als dat nummer heet Echoes in the Rain. Vrolijk blijf je ook bij Mariska de Vries, want die gaat zometeen naast mij zitten om weer iets aardigs naar voren te brengen. En aangezien zij een nogal atletisch type is, heb ik er de hoogste verwachtingen van. Maar ook van Jackie Graham en David Grant. Het is een beetje voor iedereen. Everyone. Jackie Graham en David Grant passen mooi bij elkaar. Mated heet het dan ook. Naast mij zit inmiddels Mariska de Vries. Die heeft volgens mij weer wat leuks, terwijl de Mariska. Het heeft met sport te maken. Sport is natuurlijk, sport beoefenen is een beroep. Maar volgens mij kun je dat niet tot je 65ste in ieder geval actief als beroepssportman blijven doen. Dus dan zul je wat anders moeten. En Mariska heeft daar een voorbeeld van. Wie is dat en wat doet hij? Patrick van Luik is een Nederlands atleet die zich heeft toegelegd op de 60 meter, de 100 meter en de 200 meter. Maar inmiddels is die carrière, heeft een switch gemaakt. Hij doet momenteel heel andere dingen. Patrick, je bent jarenlang atleet geweest. Je bent 2 keer naar de Olympische Spelen geweest. Op een gegeven moment word je wat ouder. Denk je van, wil ik dit de rest van mijn leven doen en kan mijn lijf dit nog aan? Hoe ging die switch bij jou? Die keuze is eigenlijk een beetje abrupt voor mij gemaakt. Ik was wel bezig met Biocheck op de achtergrond. Maar ik was ook in de kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2016. Dus dat zou mijn 3e Olympische Spelen worden. En ik was gekwalificeerd. Alleen 2 weken voordat ik naar de Spelen moest, werd ik ziek. En ben ik in het ziekenhuis opgenomen met een bacteriële infectie die mijn zenuwstelsel aantastte. Oei. Dus ik op dat moment deed ik gewoon veel te veel. Je moet je voorstellen, ik woon in Rotterdam, heb een gezin, 2 kinderen. Ik train op Papendal elke dag. En ik gaf in de ochtend personal training. Ik was bezig met Biocheck oprichten op de achtergrond. En ik moest op een gegeven moment naar het EK toe, gekwalificeerd voor het EK. En ik liep daar ook de finale. Maar in de ochtend werd ik een beetje ziek, want ik had iets verkeerds gegeten. Dus ik was last van mijn maag. Een of andere bacterie. En dan ga je die finale lopen, ga je jezelf compleet oppeppen. Want ja, eigenlijk lig je eraf en lig je in bed, maar... Dat wilde ik dus niet, want ik wilde wel die finale lopen hier in Nederland en Amsterdam. Dus mezelf helemaal opgepept en daardoor compleet uitgeput geraakt. En die bacterie dacht van, oh, ik heb alle ruimte, want alles ligt plat. In het ziekenhuis is opgenomen geweest 5 dagen. En toen kwam ik wel tot de conclusie van, wat is dan belangrijk in je leven? Want op dat moment denk je eigenlijk helemaal niet meer van, ik kan niet naar Rio. En je denkt meer van, hoe kan ik dan nog een vader zijn voor mijn gezin? Hè? Want dan is de prioriteiten stellen. Ja, die bacteriële infectie die je zenuwstelsel aantast. Ze dachten ook dat het mijn... Het kon ook betekenen dat ik verlamd raakte tijdelijk. Heftig, ja. Dus dat was wel, ja, dat was wel even een dingetje. Je schrik je te pletter. Ja, en daarin werd wel de keuze wel voor me gemaakt. En ik dacht wel zelf, nou, het is nu al tijd om dit mooie wat ik heb gedaan los te laten. En dan te kijken van, komt daar iets anders moois voor in de plaats? En dat is zo gelopen. Dat is gelopen, want je hebt heel veel andere dingen. Je hebt een bedrijf, Biocheck, maar je doet ook, je bent ook ambassadeur van een aantal dingen. Kun je daar iets over vertellen? Ik ben ambassadeur van Gezondheel 10. En Gezondheel 10 is een platform, een netwerk waarbij allerlei initiatieven vanuit de stad Rotterdam bij organisaties komen die daar behoefte aan hebben. Gezondheid heeft jouw interesse. Je bent nog ergens bij betrokken. Welke organisatie is dat? Ja, ik ben ook nog ambassadeur van Stichting Spots. Dat is een stichting die oorspronkelijk was opgericht om de cheetahs te beschermen. Nou, met mijn achtergrond als sprinter was die stap wel makkelijk gemaakt. Dat past wel, ja. Ja, ik was ook daadwerkelijk zelf op zoek gegaan naar die organisatie. Ik had een keer ergens een reclame gezien en ik vond het zo gaaf. Daar wilde ik graag mijn naam aan koppelen. En ondertussen beschermen ze ook de leeuwen en de andere grote katten. Dat is een organisatie in Afrika? Dat is een organisatie hier in Nederland die wel heel actief is in Namibië. Oké. En in Namibië is nog een van de weinige plekken waar de cheetahs nog redelijk floreren. Ja, maar ook daar is het heel belangrijk om daar het goed op te richten. Dat we de boeren leren hoe ze moeten omgaan met cheetahs. En dat de cheetahs er daadwerkelijk een kans krijgen om daar te kunnen ontwikkelen. Nou, heb je zelf ook kinderen, begrijp ik. Ja. Gaan die later ook een sportcarrière krijgen of raad je het ze af? Nou, als ze het zelf willen, dan zal ik ze absoluut daarin steunen. Maar ik ben niet iemand die ze daarin gaat dwingen. Wat ik wel belangrijk vind, is dat ze moeten sporten. Ja. En zolang ze daar plezier in hebben, dan mogen ze van mij doen wat ze willen. En hoe oud zijn ze? 6. 6, dus dat is nog vrij, heel speelsporten, zou ik maar zeggen. Ja. Ik heb een tweeling, 2 jongens en die zijn lekker aan het spelen op de atletiekbaan. Oké, toch op de atletiekbaan. Jawel. Oké, hoe zie je je toekomst? Wat ik denk belangrijk vind, hoe mijn toekomst is op dit moment, is dat we een situatie gaan neerzetten die mensen daadwerkelijk gaat helpen. Dus ik wil echt een organisatie neerzetten die effectief en efficiënt de zorgsector eigenlijk een beetje gaat veranderen. En dat is jouw biocheck verhaal? Ja, daar wil ik best wel disruptief in zijn. Daar zijn we al gewoon bezig met de voorbereiding om dat wel te kunnen gaan realiseren. Omdat we echt denken dat het programma wat we op dit moment hebben, dat het een enorme toevoeging kan gaan zijn op alle huidige programma's die er zijn. Oké, daar ga je komende jaren je energie in steken. Ja, absoluut. En verder nog plannen of is dit voorlopig genoeg? Nee, dit is nog wel even, even genoeg, ja. Oké. Ja. Goed, hou ons op de hoogte hoe het gaat met al je activiteiten. Ik vond het een interessant verhaal. Ik sprak met Patrick van Luik, zowel Nederlandse atleet als oprichter van Biocheck en vrijwilliger bij een aantal andere organisaties. Dankjewel. I want to know, how does it